Benyomok valami streamet, csinálok valami videót, keresek egy kis pénzt, hát ez ilyen, csinálni kell, nyomni kell. Találtam én mókás dolgokat, ja, és ezt a mikrofont amúgy nem valószínű, hogy teljesen átváltok erre, mert szeretem azt a szabadságot, amit egy csipi mikrofon biztosít, de így most gondoltam, hogy kipróbálom, miért ne. Már azt hoztam, hogy egy tier listet fogunk csinálni, az elmúlt egy hétből így, amit elméletileg nem lehet szó nélkül elmenni mellette dolog, legfelkapottabb topik a héten, amúgy egy szót sem tudok róla, és a húgom az egy nagy bulvár szakértő, úgyhogy őt kértem meg, hogy foglalja össze nekem, ha lehetőleg minél rövidebb. Én még így elolvasva sem érzem, hogy ez ilyen különösen izgalmas lenne ez az egész, szóval én ezt a D-tier-be raknám, szóval én szerintem ez ide való. Úgyhogy ezt hagyjuk is a bulvárt, mára túlestünk rajta, jöhet a következő, Orbán Viktor Insta képe. Ez a kedvencem, ami nem teljesen értettem sosem a Orbánnak ezt a Donald Trump mániáját, vagy csak én állok előtt egy kis értetlenül. Mindig nagyon büszke volt a Orbán, amikor bármilyen ilyen eseményen ott állhatott a Trump mellett, meg mindig kiposztolta neki Donald Trump levelet ír, vagy felhívja meg minden. Végre bekerült a menő fiúk közé az Orbán, és akkor így vagizik vele, hogy befogadta egy ilyen alfa hím, meg csatlósa lehet. Már a republikánus pártot se érdekli, de hát Orbán még mindig vele menőzik, szóval ezt nem teljesen értem. Menőfiúk, akik a gimibe a menőfiúk voltak, de most már még mindig ugyanott laknak 50 évesen, és a vasgyárba ütik a izét, és már nem olyan menők, míg annó a foci csapatban. De van egy bája ennek az egésznek, és ennek a hűségnek is van egy szépsége, bár nem biztos, hogy olyan sok jót tesz nekünk. C-tier. Egyen jobb, mint a csutiék sztoria, de így annyira nem vagyok lenyűgözve. Ha már itt tartunk, az ellenzéki kampány lenne a következő, ami hát sok szépet erről sem tudok mondani. Itt a Márki-Zay, ugye mondták neki, hogy többet mosolyogjon, és egyáltalán nem olyan volt, mint egy officiálat az a videó. Az ellenzék, hogy mondjam, uralni tudta a médiát, amikor ment a előválasztás, annyira alább hagytak most, és úgy látom, hogy csak balfaszkodás megy, nincs egy normális stábjuk, egy normális tervük. Még azért van áprilisig idő, de én úgy látom, hogy eléggé balfaszkodják ezt az választást. A Fidesz sokkal szervezettebb, nyilván ott sokkal több a pénz is, de olyan, mintha most találnák ki, hogy nekik valami PR stáb is kéne, meg megjelenések, meg minden, és így nincs átgondolva. Ez sokkal okosabban át lehetett volna gondolni ennyi idő alatt. Az ellenzéki kampányt egyelőre most az E-tírbe raknám. Még a Megafon is aktívabb, de legalábbis, hogy többet látod őt. Még lehet, hogy az is jobb lett volna, hogyha Gyurcsány megengedik kampányolni, akkor legalább lenne valami kampány. Úgyhogy sajnos a következő, amit a reményt, hogy itt valaha lesz egy kormányváltás, vagy egy minimális megszorongatása a Fidesznek, hogy legalább ne kétharmaddal uralkodjanak. Ezt a reményt, ezt sajnos ide bele kell raknom ide az F-tírbe. Így, ez itt van, itt. Pont Márki-Zay alatt. Következő rovatunk nem más, mint a videós rovat. A videós rovat köszöntjük szépen, itt lesz YouTube és kormány, propaganda, minden. Gyertek velünk, folytassuk! Néha ránézek az Origóra amúgy, és láttam, hogy van új darásfészek, és a Márki-Zayról szól, úgyhogy gondoltam, hogy belenézünk, és megnézzük, hogy ez milyen tier. 19 követője van a darásfészeknek, hoppá. Nekem több száz követőm van a videón, csak szólok. Sehol nem találják, eltűnt Márki-Zay Péter. Nem akarok beleszólni, de most belefogok, figyelj. Szóval az alap, hogy forgatáshoz nem veszünk föl ilyen ruhát, mert nagyon vékony csíkos, meg nagyon kis kockás dolgokat, ez lesz belőle. De mindig szólunk a forgatás előtt az embereknek, hogy létszik, ilyen ruhát ne vegyetek föl, mert nem szarul néz ki. Legutóbb egy benzinkúton láttak, azonban ott nyoma veszett. De ez valamire reagál ez a hír, hogy Vagy valamiért vicces ez? Próbáljunk kitalálni mi egy poént, hogyha már ők nekik nem megy. Milyen poént lehetne ebből kihozni? Igen, az jó poént lenne, kiderülne, hogy a Gyurcsány zsebében találták meg. Na, ez már valami. Mert félő, hogy megint élő bejelentkezésre készül. Hát mi annak örülnénk a legjobban, a jó Isten adja, hogy megszólaljon mindig mindenhol. Bazd meg, nem sül a bőr a képedről, bazd meg. De legalább a bögréje az... saját maga van rajta. Jaj, ne, az a tudósítósok a legkellemetlenebb mindig. Mindenki készüljön a mega cringe-re. Mindenki szorítsa össze a segjukát, mert most, ami jön, az nem fogjátok megköszönni. Itt vagyunk a benzinkúton, ahol Márki-Zay Pétert utoljára látták. Mellettem áll a testőre. Mi történt? Csismetre helyre távozott. Egy nagy ülésre tartottunk, de mellett közben... Amúgy, ha már green screenben csinálják meg ezt a szart, akkor miért olyan hátteret raknak be, amit utána ki kell blőrözni? El akarta kérni a telefonot is, de nem adtam oda neki. Végül is hiába. Fura, hogy ezek így amikor így nézed, és rájössz, hogy bazdmeg ezek felnőtt emberek. Osztálytársaidnak csinálnod ezt a videót, akkor is kurva kellemetlen lenne, de hogyha rájössz, hogy ezek felnőtt emberek, 40 pluszos emberek ezt úgy csinálnak, mint hogyha valami gimis előadás lenne, egy osztályfilm, akkor kurva égő. Aztán rájössz, hogy mi fizetjük, és akkor meg még szomorú is. Végre valami kis önkritika, hogy látom. Na puszika! Azt hittem elalszom. Lakatos már, köszönjük szépen Kassa Tibi új pártjáról. Tehát se nem jobbra, se nem balra, se nem felfelé. Mindig csak lefelé. Nézd a fejét. Nézd a fejét. Most büszke vagy? Mi van a fejében ilyenkor? Mi jár ennek a szegény embernek a fejében? Mi lehet a fejében? Propaganda skálán egész jó volt, vicc az kevés volt. Amit a darásfészektől várok, azt meghozta, nem? B-tír tudok adni, mert voltak unalmas részek, amikor nem a politikáról beszéltek, és az tök fölösleges is volt. A többi azt szerintem ez kiváló volt. Szóval megnéztem, hogy mik a YouTube-on a legfelkapottabb videók az elmúlt egy hétben. 500 ezer ember, még egyszer. 500 ezer ember megnézte ezt a videót. Kresszer óriásit vagy mostanában. Elrejtőztem a szekrénybe, sose jön rá. Ebben a videóban el fogok rejtőzni, illetve be fogok rendezni egy mini birodalmat egy akkora szekrénybe, mint amekkora... Ja, és nem a színszébe vásároltam csokit meg ilyesmit. Csak próbálok... Mindig, amikor beszél, akkor rögtön be van alá vágva egy ilyen kis dob, hogy így pörögjön. Én azt mondom, hogy tanulni kéne ebből. Ugye a múltkori videóban, amikor az ágy alá rejtőztem el, mesé egy idő után feladta és elaludt. Figyelj, lehet, hogy nem könnyű sok kreatív tartalmat kihozni abból, hogy mindig a szobádban vagy. Nem neki volt egy vlogja, ami amúgy még egész tetszett is. De amúgy általában a szobájába forgat, otthon forgat. Nem egy egyszerű dolog. De láthatóan olyan tartalmat tud gyártani, ami 500 ezer ember szerint szórakoztató, szóval respect. Lehet, hogy egyszer én is megpróbálkozom a közeljövőben hasonló bezárt koncepcióval, majd meglátjuk. Figyelj, fiatal. Én elbújnék a lakásban, és írnám most csak, hogy keresd meg, akkor égne a pofám, hogy most egy 30 évesen már miért csinálját az ember, kettő, meg miért csinál belőle videót, mert ez nem vicces. Nem ugyanannak szól, mint akinek én csinálok videót. Ez egy 10-15 évvel fiatalabbaknak szól ez a videó, és nekik lehet, hogy ez érdekesebb, mint az én hőbörgésem. Innivaló, ennivaló, még több ennivaló. Laptop, hogy ne unatkozzak, fülhallgató párna, ami ne... De miért kell ennyi dolog? Elég egy telefon. Tudod, hogy 5-kor jön, 5 órakor bebújsz a szekrénybe. Mit kell ott lenni egész nap? Felemás zoknim van. És mi van akkor, hogyha itt ezt a szekrény... Ugye ez a szekrény... Amúgy ezt nem tudom elképzelni, 12 éves... idősebb ember nézi, de figyelj, lehet, hogy 12 éven alul meg, hát most mit nézzen az ember? Most ezzel nincs gond, nem? A szekrény meg az külön van, és a kettő között van egy nagy lyuk. Be fogtok szarni, most találtam valamit. Mi történik? Mi történik? Nem értem. És hogy hát megkérdeznéd, hogy hogy nem veszik észre a kamerát, nekem azon a polcon mindig ott van egymás mellett két kamera, és... Amúgy olyan fura lehet, hogy hazérsz a munkából, elbújt a szekrénybe a barátod, és ebből keresi a pénzét, hogy elbújik a szekrénybe, és aztán felveszi, hogy megkeresed. Akkor így azt mondanám, hogy Érdekes. Kibejárkáltak, folyamatosan nekem olyan kényelmetlen volt, hogy ezt nem tudom szavakba önteni. Most komolyan azt nézem, hogy valaki elbújt a szekrényébe. Nem tudtam, hogy mit kezdjek magammal, a végén már konkrétan a telefonommal vettem fel random felvételeket, és semmi értem. De figyelj, értékelem az elköteleződését. Na jó, ezt is láttam, maradjunk ennyibe, jó? Tegyük fel, hogy végignéztem. Én azt mondom, hogy a munkát nem spórolta ki a vágásból, csak a minden másból. Szóval ez valahol, itt azt mondom, hogy itt az ellenzéki összefogás kampányának szintjén van. Nem tudom elképzelni, hogy ez kinek izgalmas, de biztos egy csomó embernek, mert megnézték egy rakás ember, és imádják, és mi vagyunk a buborékban amúgy. 500 ezer ember szerette ezt a videót, végig kacagta, több mint 700 ezer ember van feliratkozva, szóval mi vagyunk a kisebbségben, mi vagyunk a buborékban. Nem nekem kéne 30 évesen megmondani amúgy, hogy mi a szórakoztató tartalom a 12 éveseknek, de attól még elmondhatom a véleményem. Na, de a Kreator TV-nek van egy új videója. Csávók, Life Tinder, ki lesz jobbra húzva? Kezdjük el, a koncepciót már láttam külföldön, nem tudom, hogy melyik csatornán, szerintem több csatornán is volt már ilyen. Pauli, Lénárd, Cigi. Ez a zene. Inkább így hallgatom ezt a videót, ha nem haragszotok, jó? Csávók! Csávók! Üdvözlök itt mindenkit! Yeah! Csodas! Ez a csapat, ez olyan, mint a BSV, vagy nem azok akik Bandi annyit röhögött? Jó van. Hát igen, a mikrofon most attól, hogy van egy Kreator TV-d, meg egy egész ügynökség mögötted, meg ilyen nagyszabású dolgot forgatsz, nehogy már még mikrofonnyal is költeni kell ilyen. Azért na. Szegény dest. Mibe húzták bele? Mondunk egy jó csajtos szöveg, de egy de bezzeg a Kreator TV arra tudod költeni, hogy a Dezső Bencék podcastjébe vegyenek mikrofonokat, amik nincsenek bekapcsolva. Nem teljesen értem, hogy mire és miért költenek. Ezek tüzek ezek a csávók, nem? Hattyú? Jól mondom? Szia, Cigi vagyok, 22, inkább te vigyél lenne a mentő. Ez nagyon aranyos volt, úgyhogy igen, légy szíves. Bazd meg. Szia, Kósz, mi nem vagyok, szeretem a vonatokat, és imádom, hogyha egy csaj így megy el, hogy csú-csú! Ez amúgy a cringe élménytől nevet, nem? Ezek a srácok olyan viccesek, hogy mellettük még a Bagi Iván is egy ilyen humor nagy ágyúnak tűnne. Az érzésem van, hogy mintha gimibe lennénk, és mindjárt oda jönnének bullyingolni engem. De még a script is ugyanaz lefordítva a Sidemanből. Valaki tudja linkelni azt a videót? 50 perces videó, Jézus atyám. 25. Hi, I'm JJ. Hey, őt ismerem. Nem a KSI. Happy to see you. Yeah, fair. Makes sense. Are you okay? Hello. Itt legalább van mikrofon rajtuk. I'd let you sit on my face, worn this face mask. This guy's horrible. What, so he wants the young back? Ezt se nézném, azt abban egyezünk meg, de egyfelől van rajtuk mikrofon, valahogy egyel viccesebbek a csávok, mert itt legalább nem csak örülnek egymásnak, hanem cringe-elnek egymáson, ami egy kicsit így oldja a cringe-t. És ez tetszik a vágásokban, meg az önkritika a KSI-tól is jó volt, szóval ez ilyen szinten nekem jobban bejön, de ebből se néznék meg 57 percet. Na jó, hát ez tényleg nem mondom, hogy nem érződik azt, hogy az egész le van másolva, de hát ez ilyen. Megmondom neked a frankót. Uff, igen, visszatérve rögtön érződik a hangkülönbség. Mivel ennyi embert odállítottál, nem szeretnék odállít, pedig nagyon szerelmes lettem volna pedig. Akkor légy szíves, foglald el helyet. Des, ez jó szöveg volt. Des, az kiemelkedik ebből a csapatban. Sziasztok, Betty vagyok, 51 éves múltam. Ó, de bekussoltak. Megijedtek. Érett nőtől. Hajóra húznál? még. Na mi van, mintha behívták volna őket az igazgatóhoz, bazen. Öreg Farkas című, ő már felnőtt üzletasszony. Ő már üzletasszony feelingje van. Vivien? Fú, de bonyolult. Hívhatnának inkább csak Bévinek? Amúgy ez direkt cringe, de az a baj, ez nem, attól még nem lesz nem cringe. Értitek? Office is direkt cringe, de attól még szórakoztató. Fogadjunk, hogy meg tudom érinteni a köldöködet belülről. Fogadjunk, hogy nem. Fogadjunk. Jó, jobbra persze. Nem értette ezt, amit mondott? Nem tudom. Ezért ez tipikusan mondott volt, amire 5 év múlva cancelezni fogják, de hagyjuk is. Lassátok, ezen is túl vagyunk, mindenki számolja össze, hogy hiány pontot kapott, én már nem tudom. Ez egyszerűen, szóval, följebb rakom a Cresszert, hogy ez ide az E-be elférjen. Így lenne a korrekt szerintem. Belenézzünk a Szecsó videójába, hogy legyen valami megváltás is ma, jó? A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér eldugott zegzugaiban intézkedhettem. Személy és áruforgalomban egyaránt igyekeztem kiszűrni a gyanús halmikat, miközben lehetőségünk nyílt. Szecsónak ez egy érdekes sorozata, hogy így volt rendőr, tűzoltó, tök jól kitalálta, és mondjuk nem tudtam volna, hogy mivel folytassam, de ez a dolog, ez nem érdekes. NAV pénzügyérként. Szerintem egy olyan dolog, ami így érdekes lehet. Betekinteni a DHL és a posta reptéri bázisának működik. Képileg már most jobb, hangügyileg már most jobb. Kisébe is. Ma megtudhatjuk, miért késik az eBay-ről rendelt holmink, hogyan... És az iStyle-ról rendelt holmink miért késik? Nem buknak le a csempész utasok. Na most lettem. Ja, hogy az legyen a következő rész, hogy a fókuszcsoport irodáját túrják át. Én mindent bevallok, vannak könyveleimők, fizetem az adót, mint a katonatiszt, nekem már nem is maradt semmi. Összetett kalandelé nézünk. Nyilván azzal, hogy a NAV kísér és mutatja a dolgokat, egy csomó érdekes dolog kiderül, de nyilván olyan dolgok nem fognak kiderülni, hogy a NAV, hogy a korrupció meg ilyenek, mert ezt nyilván nem mutatja, de ahhoz meg már oknyomozónak kéne lenni, szóval nem lehet mindent elvárni. Ez egy érdekes videó, örülök, hogy ilyen is van a felkapottakban. Örvendjünk együtt. Örvendjünk együtt, hogy a Szecsó nagyon tudott fejlődni, és ez respekt neki. Én be is rakom akkor az A-t ír be. Egy olyan YouTube csatornára tévedünk most, amit még sosem néztem élőben. Na! De hát felkapott videó, meg kell nézni. Meg kell nézni, egyszerűen nincs mit csinálni. A gonosz ikertestvére vagyok én neki. Ő az igazi. Idén Szandi felújította a 30 éves Teenager Lamour című zenéjét. Igen, ugyanaz a kérdés van nekem is a fejemben. Régen is ekkora volt a hype körülötte? Lehet, hogy nem látjátok, de én azt mondom, hogy itt nincs, hogy... Valami kiszúrja a szememet, de... Szandi már kinőtt a tinédzser korból. Meg a C-s méretből is, ahogy nézem. Korszerűsítőnek kéne a számot Milf Lamourra. Igazi Milf Lamour! Krisztusom az Úrban. Igazi Milf Lamour! Nem, ezt a klipet csak így tudom nézni, hát ez... Mi lesznek az értékrendemmel? Mi lesz? Mi lesz így az értékrendemmel? Olyan dolgokat ébresz fel bennem, amit nem szeretnék. Hát én beszállnék a művésznő mellé. Ez a kedvencem, hogy de ő ironizál, értem. És lefosom. Ironizálhatta, még nem vicces, nem szórakoztató, nem eredeti, semmi, csak kurva kellemetlen. Bocsánat. Senki, és ő is csinált egy zenét. Sziasztok, hát itt vagyok. Ez ismerős ez a csaj. Ami csaj félmillió követ. Nem ez a csaj volt a Dezső Bencékkel a podcastben? Én felismerem ezeket az embereket. Hát itt vagyok, TikTokról betop. Na ezt meg kell hallgatnom, ezt a dolgot. TikTokról betoppanok, bejött a Covid, megállt az élet. Ez egy csoda. Neved már komolyan, nem vagyok rapper, csak a kis sztorimat mesélem most el, hogy mi. Mm-hmm. Akkor már lehet szar a szám, ha elmondtam benne, hogy nevet komolyan. Úgy szerintem ezt annak tudatában csináltak ezt a számot, hogy a TikTokon majd kiragadják ezt a izét, és ezt felfutassa. Mert ez már egy valid taktika, hogy a TikTokon futnak föl zenék, és ez eléggé úgy tűnik, hogy oda szánták. A valóság több, be kéne látni, mindenben próbálj szépet találni. Folytassuk. Figyelj, ez csak egy móka volt. Nem kell többet belelátni. Járom a végtelen táncát. Tóth Gabi ez? Ki ez? Ezt meg kell néznem. A Krisztusom az Úrban. Eltől vagyok, amikor emberek halál komolyan veszik magukat. Ez a ilyen basic, jó, szeretnél, te mi legyen a klipben, egy öreg bácsi meg egy kislány mosolyog egymásra, és Tóth Gabi rájuk néz, és... Ez nagyon szép. Én meg gyűlölködni jöttem. Ebből élek, erre születtem. Köszönöm szépen. Visszamehetünk arra, hogy mi számra. Az legalább volt benne egy kis, hogy mondjam, ilyen önirónia. Legalább nem vett ennyire komolyan magát, jobban élveztem. Ilyenek a magyar favak, mind ilyen gyönyörű állapotban van. Nézd meg! Köcsög gyűlölködő, csak idén az fikázza a klippet, amit kiráz a hideg. Hoppá. Ide szóltak a YouTube minisztériumból. Ez a Dancsó videó, ez egy, mivel ő a YouTube helytartója, ez egy estír, nyilvánvalóan. Mindenki, aki más mond... Az a poklak poklán fog. Kína között elégné. Ja, ezt ide beraktam a estírbe, hogy lássátok. Látjátok, így beraktam ide az estírbe. Még van egy videó, gyorsan essünk túl rajta. Csecse család karácsonya. Yeah. Remélem egy gumicsizma. Nem mondod, hogy megint. Csecse körül most mentek itt a mókák, valami balhék voltak ide-oda-amoda, Zsoltival, Fruzsival, minden, leszarom ezt a videót, most elindítom ennél, akkor is. Jézusom, ebben mi van? Nem már megvettétek azt, hogy... Háló mindenkinek, én Attila vagyok, és üdvözlök! Karácsony a családdal, az talán a legintimebb dolog, amit utolsó, mondjuk nyilván a szülésre közvetíteném, de ez is az utolsó között lenne, hogy a családi karácsonyomból vlogot csinálják. Ez tényleg, ha valamikor, akkor az nem az a pillanat. De hát mi vagyok? Én nem ez az én, nem döntetem el másokért, hogy nekik mi az intim, meg mi nem. Csak elmondom, hogy szerintem nekem kellemetlen nézni, hogy más család karácsonyozik. De lehet, hogy vannak emberek, akiknek nincs családjuk, és akkor nekik jó nézni, hogy valaki család, nem tudom. Titeket a Csöcsö család karácsonya 2020 egy videóba közben. De mégis az egész feeling, mint egy 12 éves videózni, és tudom, hogy Csecse Attila már nem 12 éves, de miért tűnik akkor annak? A videók alapján. A Tofifi játszik azzal a kis fénylő dolgával, szóval bocsánat az örgésért. Tudom, mert kicsit megkéstünk ezzel a videóval, és most kérdeztetitek, hogy Attila miért kell? Attila hány éves? Mert ahogy beszél, amilyen gondolatokat osz meg a videóiban, amilyen stílusa van a videónak, így azt mondom, hogy ilyen max 16 éves. De már nem annyi. 26 éves, és nekem annyira fura, hogy 26 évesen így viselkedik az ember. De hát, tudjuk, láttuk a Kresszer videót, és a gyerekekhez szólni a kifizetődő, szóval én vagyok a hülye. És hát azért ugyanis koronás voltam, covidos, hogyha valaki... Én is az voltam! De maradt volna! Pacsi! A karácsonyt én is... Testvérek vagyunk, Attila. Szóval a mi karácsonyunk az most lesz, igazából ma... Tofi! Esküszöm! 26 évesen gondolkozom, hogy én mit toltam volna a YouTube-ra, de 26 évesen már YouTube-oztam a 6 lépésen. Nem feltétlen ez volt a stílus. De hát nem mindenkinek azt kell csinálni, amit nekem, csak tudom már milyen 26 éves fejjel YouTube-ozni. Na, a Tofi cucc is bepakolva. Akkor készülődünk, már mindent összekészítettem, csak ezt a... Ajándékoz a Stein. Ecsettartóra gondoltam. Minden nem volt. Ez a Csecse Attila videó, az megy a helyére, az F-tírbe. Kedves nézők, egy rövidke, röpke biológia óra. Ezt ugye volt a Telexen egy cikk, úgyhogy gondoltam, megnézek egy ilyen részt, megnézek, hogy milyen ez. Köztünk olyan állatkák, akiről nem tudjuk, hogy tojással szaporodnak. Itt van mindjárt a kedvencem, milyen helyes kis pofia van, a kacsacsódű emlő, és mindenki ismeri. Nem mondd azt, hogy nem próbálnak a fiatalok felé nyitni, vagy mifelé, vagy valami felé nyitnak, az biztos. Ide a kloákás emlősökhöz, így aztán tojással szapor. És már látod, hogy miért nem fél bele az, hogy az ellenzék megszólaljon az M1-en, mert ennek a műsornak kell hely. Na, érdekesebb lesz egyébként a következő, a hangyás sűn. Nem csak azért, mert tojással szaporodik az illető, hanem a kikelt újszülöttek az anyállat tüskéi között nevelkednek. Menjünk tovább, háromújú szink, őnál azért érdekes. De ez így egy ilyen, bejött az utcáról egy ilyen bolond ember, így odaengedték, és így már mindegy, legalább kitölti addig is a műsort, és így nem, utána kitessékelik, adnak neki meleg ruhát, és aztán kilökik az utcára, vagy mi ez? És a terület, mert hideg területen eleven szülő, míg meleg területen tojással szaporodik. Menjünk tovább, itt egy bambuszszápa. Neki... De az egész, hogy fogod egy cikket, és lesz print screen-elni a dolgokat? Van, tehát ami a baromfi tojás, vagy gyakorlatilag strucc tojás, hanem ilyen furcsa embers. Hát, ez amúgy ezt betépve kéne meg. Terű. Aztán ez a pók, csodás pók félékhez tartoznak, azért csodások. Jaj, de hány bazmen. Mert abban a tojásban egy van. Na, ez egy stand-upos, nem? Még így is sokkal szívesebben nézem, mint bármint, amit eddig láttam az M1-en. Ő meg azért érdekes, mert 20 tojást rak egyszerre, és 2 hónap után telnek ki. Tehát 2 hónapig gyakorlatilag várja csak a bébéket. Na, és a következő. Igen, hát így szoktak működni a tojások. Az ő ballagáson készült, ahol látnak majd egy kínai hölgyet. Ez a magyar etemború. Hát egy kicsit más a feeling, de legalább a miénk. Oda vállacskájára tetoválta, hogy ő honnan származik, Made in China, a hátacskájáról. Hamarosan jövök vissza. Olyan szinten értékelendő, hogy legalább 2 percig nem ment propaganda az M1-en. Ez az egyik legkönnyebb, legegyszerűbb estír. Én azt mondom, ide Dancsó mellé. Estír. Ez egy estír, ez a csávó. Reméljük, hogy folytathatja a műsorát most, hogy már valakik meg is nézték, és kiderült, hogy van ilyen. Most jön a tírlisz lényege. A leglényegesebb hírek, amik az előző héten történtek, az nem más, mint a legfontosabb világ megváltó dolgokról nem beszéltünk még. Az első, amit megnézünk és tírliszbe helyezünk, az nem más, mint a búza finom liszt. Elégedetten csettintenek Ádár barátunk is. Jöttek és megmentettek a hatósági árakkal minket. Elmentek 6 alapvető élelmiszer, amiről kiderült, hogy 7. A búza finom liszt, ez mennyire alapvető élelmiszer? Azért milyen tápanyag van a búza finom lisztben? Én azt mondom, hogy kb. Szénhidrát, nem? Így is meg lehet állítani az áremelkedéseket. Mondanám, hogy én nem vagyok közgazdász, de az vagyok, és elszállt áraknak ilyen jellegű kezelése, hogy mondjam, nem azt jelenti, hogy nagyon jól csináltuk eddig a dolgunkat, de ezt lehet persze ünnepelni is, hogy az Origo ünnepelte. Búza finom liszt, ez sok dologhoz kell, de én nem tudom, én ezt ide a D-tírbe raknám, a búza finom liszt. Szerintem ez így annyira nem izgalmas. Jön még jobb. Szóval a második, amit be kell raknunk, az már nem más, mint a napraforgó olaj. Hát... Én nem szeretem annyira, hogyha én ilyen snob lettem, és azon ritkán, amikor csinálok valamit, szeretem a olívaolajat. Ja. Persze sokat főznék, nem mindig használnám azt, de mivel ritkán csinálok tojásrántot, tehát meg én akkor kicsit abból öntök. Ez sem a kedvencem, ez kb. Így a finom liszt mellé raknám, sajnos ez sokkal nem izgalmasabb ez az étolaj. Egyelőre nem érzem, hogy... azt vizsgálták volna meg, hogy minek van a legtöbb tápértéke, hogyha tényleg az a fontos, most az emberek ne halljanak éjjel, vagy nem tudom mi a fontos, hanem azt nézték, hogy a Mariska néni, aki még remélhetőleg megírja az áprilist, hogy elmenjen szavazni, mit szokott a legtöbbet venni. Ezeket. És a következő, na ez már igen, ez nem más, mint a 2 hét alatt kitermesztett szutykon és antibiotikumon hízlett csirkemell. Én azt mondom, a csirkemell kerüljön a helyére, mégiscsak méltán népszerű dolog, de én ide az F-tírbe raknám, ahova illik a szaros csirke. Na, senki se számított, mint alapvető élelmiszer, de az egészség szempontjából nagyon fontos ezek szerint a kristálycukor, hogy a unokáknak lehessen ugyanúgy csinálni, vagy sütni a sütiket, de hogy a kristálycukor miért fontos, hogy hatósági áras legyen, az számomra ez tényleg egy, nem értem. Anélkül nem tudom, mi lenne velünk, de lehet, hogy mondjuk nem lenne ennyi elhízott ember Magyarországon. Tényleg érthetetlen számomra, hogy a cukor az hogy kerül ezek közül az alapvető. Szóval legalább egy gyümölcs, vagy egy zöldség. Persze könnyű, várjál, más... verni a csalánt, de várjál, hogy a cukrot helyezzük el a B-tír, a C-tír, mert finom édes ide jön Orbán mellé. Mind a kettő nagyon édes. Na, hős megmentőként van ünnepelve az Orbán meg a Fideszék, mert nyilván az, hogy hatósági áras lett ez, meg az, meg amaz, hiteleket se kell fizetni, meg minden olyan dolog, amit meg befagyasztották a benzinárát, és így kormányként én is könnyen meg tudnám ezt csinálni. Szóval nem az volt, hogy a áfát csökkentették, nem, azt nem csökkentették, hanem azt mondtam, hogy te kevesebbé árulhatod ezt a terméket. És a termelő megszívja, a bolt megszívja, most én hősködtem egy kicsit, de miért? Én nem mondom, hogy ez utálni kell őket, érted? De az, hogy ők így hősként vannak tekintve azért, mert meghatározták egy másik embernek, hogy mennyire adhatja a szarját, és ők semmit se vesztenek ezen. Akkor azt mondták volna, hogy az alapvető élelmiszereknek az áfaját még jobban csökkentik, vagy teljesen lecsökkentik most, eltekintenek tőle, az azt mondom, jó, hát akkor az Orbánék bevállalták, hogy nem jön be annyi adó. De az, hogy most lehet, hogy azt mondták volna, hogy minden egészségre fontos dolog, mint hogy gyümölcs, zöldség, meg ilyeneknek az áfáját ezt lecsökkentem nagyon minimálisra, vagy nullára az átmeneti időszakra. De hogy a cukor, be azt mondom, hogy nem árulhatják x forintnál többért a boltok, az most nekem nagy hőstett volt. Ez nagyon fontos volt. Érdekes, hogy a választások előtt ez nagyon fontos lett, meg hát minden napra jön egy ilyen hír. Hoppá, várjál. Szégyellem magam, mert hibáztam. Az az előző, az nem csirke volt, és senki nem szólt. Itt égettem magam. Ez a csirke mell, ennek van itt a helye az F-tírben, és az a másik, a sertés... valami volt. Sertés, hát, farhát, nem. Sertés comb. Oké. Okay. Azért azt mondom, hogy a sertés följebb van, az finomabb azért jóval a csirkénél. Ide a cukor mellé berakom, így utólag remélem senki se sértődött meg rajta. A 2,8%-os tej, én azt mondom, hogy ez egy minimum B-tír, az a 2,8-as tej, mindenki szereti, a cappuccinóz is ez kell, nagyinak is kell, tej, kenyér, az mindig kell a boltból. Tényleg a kenyér ára, az ami van. A legfontosabb dolog, olyan dolog, amit hát egyes országokban valószínűleg inkább a kutyáknak adnának, itt ünnepelt fő alap élelmiszer, nem más, mint a... csirkefarhát. Egy ilyen kis easterekként nem mindenki tudott róla, mert így nem, külön nem lett bejelentve, de a csirkefarhát ára is hatóságilag szabályozva lett, szóval gondolkozunk, és emlékezzetek rá mindig, hogy amikor az emberek az ősembertől elindultak, és így fejlődtünk, és végre 2022-ben elértünk oda, hogy a csirkefarhát hatósági áras lett, kipíkált a magyar állam, meg így az emberiség úgy általában. Ez egy nagyon egyszerű estír. Ez az estír itt. Köszönöm szépen. Még egy hetedik dolgot is bejelentettek ugyanazoknak. Hamarosan érkezik a 13. havi nyugdíj, a megemelt nyugdíj. Nézzetek, itt van Orbán Viktor, itt a hadsereg, itt vannak, akik eldöntik a jövőnket, köszönjük szépen, cheers! Jön a 13. havi nyugdíj végre, 12 éve vannak kormányon, de most már, hogy kicsit szorul alattuk a urok, ezt is meg kellett ígérni. Gyurcsány elvette, ugye, Orbán Viktor meg... hát most itt 12 év után megígéri, hogy visszakapják, és ilyenkor azon gondolkozom, hogy nem a nyugdíjasok hibája, de valahol kibaszott szomorú, hogy lehet az az élet, vagy az az élet minőség egy országban, ahol ez okozza a legnagyobb örömet embereknél, hogy Isten áldja, hogy jön a 13. havi nyugdíj, Isten áldja őt, hogy a csirkefarhát 20 forinttal olcsóbb, mert olvastam a Orbán meg kommentekat, hogy köszönjük, nagyon nagy segítség, köszönjük az Orbánnak, mint hogyha ő fizetné meg, nem a boltok, mindegy. A 13. havi nyugdíj az azt mondom, hogy nem rossz, csak kicsit azt mondom, hogy már késésben van, úgyhogy ezt csak egy A-tírbe tudom berakni. Ezt a tírlistát nézzük meg. Én azt mondom, hogy nem maradt ki semmi az előző hétből, nem? Kb. Minden benne van, ami kell. Nem mondjátok, hogyha valamit hiányoltatok. Szerintem fantasztikus tírlista volt. Ez egy ilyen cringe adás volt, lesz még ilyen, én élveztem. Jövő héten még lesznek videók, és aztán nem fogtok látni hetekig. Most szólok. Bebaszós live. Hát ez is bebaszós live, szerinted? Józanul lehet ilyeneket csinálni? Ilyet tudnék énekelni, józanul tudnék. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Addig is! Viszlát!